przywody, zimny rytuale kamień. Pokrywa się juchą, a las obdarza lament. Lodowate lęki, już się stać niewinnych już. Nastał czas udręki, bo pierw wypływa żółć, a potem zdjęty łód. Przylepione bólem, co plątały się płód. Skrzydełek chórem, gdzie święte gaje, których strzegą dęby. Wychodzi na świat blekard, łon urwie nas sępy. W blasku ognia rzeczów, co dość Boga nie znałem. Wypełza nowe życie, żegnając są poczwarę. Za szyję chwytają czarnej bałonice, szarpią dziecko, by matkę złożyć przed księżycem. Pozo szukać ojca, co przyczynił się do mąk. Podać był Bogiem, jednak odszedł stąd. Zostawił macierz na pastwy, wiecie, zmor. Wytrzebione ciało, pod ciszem zajdzie skrom. I się trzęsie tak mocno, jak męczone ciebie brucho. Rozstąp tą dłoń pomocną, całe ciało zmokło. Pochłonięte opętanym żarem, jak za karę. Chłóstępcze nadzieje, tak bardzo stare. Legendy mówiły o nadejściu zbawiciela. Już w pierwszym podejściu nas dzieci pożera. Zimną dłonią dotknęła to bielica. Bez grzechu pomoralność się rodzi zawsze tylko w człowieku. Tego wyżaru i prastare Boże kadła. Zoblasz tutaj miliony, miło, że dzisiaj padłaś. Do diabła nakarmiłaś strzygi martwą nadzieją. Korzenie i gałęzie mchy i trawy się śmieją. Ciągle przerywa migotanie w komór. Kiedy coś rzuczy rozrywa, trudno uciec do domu. Nawet nie patrz znowu, że zeczujesz potępienie. Wokół milczący świadkowie, te głazy kamienie. Klasyki, żywiole jednak w nas. Bez rejbory wybrały dziś kąpiel. Wpłynęło